proteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. To już sobota, 22 lutego, minęła północ. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Nadal nie wiadomo, jak będzie wyglądał nowy budżet Unii Europejskiej. Szczyt w Brukseli zakończył się bez ustaleń. Dobiegają końca kontrole budynków na podhalańskich stokach. To pokłosie tragedii w Bukowinie Tatrzańskiej. Ostatnia grupa Francuzów ewakuowanych z zagrożonych koronawirusem Chin dotarła do ojczyzny. Mimo niepowodzenia unijnego szczytu budżetowego, premier Mateusz Morawiecki jest zadowolony z postępu w negocjacjach. Przez dwa dni unijnym przywódcom nie udało się uzgodnić wydatków wspólnoty na lata 2021-2027. Porozumienia jeszcze nie ma, ale propozycja budżetowa została podczas negocjacji zmieniona, jak mówił premier Mateusz Morawiecki, pomyśli Polski. Chodzi m.in. o wykreślenie zapisu, że jednym ze źródeł finansowania unijnego budżetu będą dochody z uprawnień do emisji CO2. Co dla Polski z wysokoemisyjnym przemysłem i energetyką opartą na węglu byłoby niekorzystne. Polska jest krajem na dorobku, dbamy o nasze interesy. Stwierdziliśmy, że mamy i tak ogromne wyzwania i nie zgodziliśmy się na to. Przeciwko wpływom do unijnego budżetu z uprawnień do emisji CO2 protestowały także Niemcy. Polsce w propozycji budżetowej udało się też utrzymać kilka dodatkowych miliardów w polityce spójności rolnej, ale jeszcze bardzo daleko do zakończenia negocjacji. Być może tych rund będzie potrzebnych więcej, 2, 3, 4, kto wie, może dopiero pod koniec roku, ale na pewno będziemy twardo bronić naszych interesów. Jeszcze nie wiadomo, kiedy będzie kolejny szczyt budżetowy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Nadzór budowlany kończy kontrolę budynków przy stacjach narciarskich na Podhalu. Kontrole zaczęły się po tragedii w Bukowinie Tatrzańskiej. Zerwany wiatrem dach z wypożyczalni sprzętu narciarskiego zabił 2 osoby. Inspektorzy sprawdzili ponad 100 obiektów, uwagi mają do kilkudziesięciu. Dużo jest obiektów, które miały tak zwane zgody tymczasowe. No to już jest nie samowola. Tymi się już będą zajmować służby, które wydawały to pozwolenie. Ile będzie z tych nielegalnych, to dopiero zostanie zweryfikowane. Podczas tych kontrol nie spotkano takiego obiektu, który by miał zagrożenie, czyli nie był stabilny. Mówił powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Zakopanem Jan Kęsek. Konstrukcja wypożyczalni, której dach doprowadził do tragedii, była prowizoryczna. Zakopiańska prokuratura zarzuca inwestorowi samowolę budowlaną. Do Francji dotarła ostatnia ponad 20-osobowa grupa francuskich obywateli z zagrożonych koronawirusem Chin. Do Europy ewakuowano także 36 obywateli innych krajów Unii. 28 Francuzów zostało przewiezionych autokarem pod eskortą do środka wypoczynkowego w Kalwadosie w Normandii, gdzie zostali zakwaterowani w domkach letniskowych. Tam znajdą się pod opieką lekarzy badających ich 2 razy dziennie. Kwarantanna potrwa 2 tygodnie. Miejscowe władze zapewniają, że osoby ewakuowane nie są zarażone koronawirusem, ale jednak mieszkańcy nie kryją swoich obaw. Wzbudza to trochę zaniepokojenia. Wszyscy czują niepokój. Mam dzieci. Odpowiedzialny za sprawy zdrowia w stołecznym regionie Ile-de-France Aurélie Rousseau wyjaśniał. Ewentualnie mogą być nosicielami wirusa, nawet jeśli nie ma żadnych tego symptomów. Mogą być roznosicielami choroby. Epidemia odbija się na francuskiej gospodarce. W Ministerstwie Ekonomii i Finansów szef resortu Bruno Le Maire spotkał się z przedstawicielami największych firm współpracujących z Chinami i zapewnił ich o pomocy Skarbu Państwa. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Mieszkańcy 7 budynków na warszawskiej Pradze Północ od 18 nie mają ciepłej wody. Powodem jest awaria sieci ciepłowniczej. Rzeczniczka spółki Veolia Energia Warszawa Aleksandra Żurada mówi, że trwa usuwanie awarii. Służby techniczne spółki są oczywiście na miejscu, pracują nad jak najszybszym usunięciem tej awarii. Planowany termin przywrócenia parametrów dostaw ciepła do tych budynków to jest w sobotę 22 lutego do godziny 18. W wyniku awarii gorąca woda zalała laboratorium kryminalistyczne, w którym przebywały policyjne psy. 6 z nich padło. Dziś Dzień Myśli Braterskiej to święto przyjaźni obchodzone przez harcerzy i skautów z całego świata. Budowanie relacji jest w harcerstwie bardzo ważne, mówią zgodnie podharcmistrzyni Edda Walent z ZHP i podharcmistrz Leszek Masklak z ZHR.

Czy to warto było jakieś takie nieznane nagranie zespołu Kroki? To jest całkiem znane nagranie, które pojawiło się na ich ostatnim albumie z 2019 roku i tu nie chodzi o Kroki, tylko chodzi o zespół GIS, czyli zespół również w większości, nie, to jest akurat zespół w całości z Wrocławia. Oni kiedyś występowali pod nazwą Waiting for an Audience, ale zmienili tę nazwę na GIS, myślę, że słusznie. No i wydają swoją muzykę nakładem własnej wytwórni Digapony Records. Czyli doczekali się publiczności, no i teraz zmienili sobie nazwę, dobrze, czyli gdzieś tam coś mi kołatało po głowie. Ale wokal, tak, ale Jakuba Goleniewskiego. No właśnie, ale te braki mi tutaj muszę uzupełnić. Marta Malinowska. Chirek Wrona, dobry wieczór. Oraz Renata Szewczak. Witają Państwa niezwykle serdecznie w programie Polski Beat. Jak Marta, ten utwór? No, jeszcze nie mam zdania takiego jednego ostatecznego na jego temat. Gwerilla to jest wykonawca. Abra to tytuł tego nagrania. I to jest nowy singiel, który pojawił się, że tak powiem, z okolic Def Jamu polskiego. Czyli widać, że Def Jam atakuje nas muzyką, która z jednej strony jest bardzo nowoczesna, bardzo taneczna i do tego jeszcze z jakimś takim przekazem podprogowym. Tak bym to określił. Dobra. To teraz zostaniemy w rejonach takich przyziemnych bardzo, bo to będzie o zimie, o odwilży, o warunkach pogodowych. O. Nowy singiel Pauliny Przybysz. Jeśli umiesz tu być prawdziwie, jeśli to jeszcze jest możliwe, usłysz mnie. Może skończy się świat po zimie, szanse przecież tu dziś olbrzymie. Ciebie chcę, tylko ciebie, uwierz w to. Może, może jest już po nas, siadasz już na konia, pocałuj jeszcze mnie. A może świat już trawi pożar, gdy nam wstaną zorza, nie będzie dotąd biec. A może jutro przyjdzie wojna, niech nasza noc upojna wystrzeli w kosmos mnie. A może powinna być spokojna, historia była hojna, zdążyła kochać cię. I'm now crashing the wall. Każdy dzień nam zabrany, snu pozbawia noc. Może jest już po nas, wsiadasz już na konia, pocałuj jeszcze mnie. A może świat już trawi pożar, gdy rano wstaną zorza, nie będzie dokąd biec. A może jutro przyjdzie wojna, niech nasza noc upojna wystrzeli w kosmos mnie. A może powinna być spokojna, historia była hojna, zdążyłam kochać cię. Wiesz, Marta, że w tym roku będzie 17 lat, od kiedy zespół Sistars wystąpił na Hip-Hopopolu i byli przyjęci niewiarygodnie ciepło. 17 lat! To tak a propos tej zimy. To ja wtedy nie mów, co wtedy, nie mów, co wtedy. A, pisać wtedy egzamin na koniec szkoły podstawowej. I słuchałaś tamtego zespołu takiego... Którego? No tego rockowego opowiadałaś kiedyś. Farbenlere? Farbenlere, o, tak. Tak. Zapomniałem nazwy, przepraszam, bo trudna nazwa. Tak. Tak to było, to się działo wtedy dokładnie. Dobrze, co teraz? Kolejna propozycja, którą będziemy grać, to... ja nie wiem, czy mogę wypowiedzieć ten tytuł, Hirek, to też od ciebie. Żartuję, karate porno, to twoja ulubiona dyscyplina. No, obydwie dyscypliny ulubione, i karate, i porno. No, jak ci podobało pani karate porno? Ciekawie. Ciekawie było. Można się zainteresować. To bardzo, można powiedzieć, wiekowe jak na naszą audycję nagranie, dlatego że mające już 14 lat, tak, 2006 rok, grupa Mitch & Mitch, która chyba debiutowała w ogóle tym utworem w polskim bicie, przynajmniej od kiedy razem prowadzimy tę audycję. I pomyślałem sobie, że bardzo rzadko się pojawia. Wszyscy Mitchów znają przede wszystkim z występów ze Zbyszkiem Wodeckim, a tymczasem oni nagrali wiele fantastycznej muzyki. Najpierw jako duet występowali, a później poszerzali ten swój skład, aż doszli do Big Bandu. 2006 rok. Tak. Wtedy ukazało się to nagranie. No dobrze, to teraz coś z nowości. Zespół Cukier, nie wiem, czy kojarzysz. Tak, to... wspominaliśmy o nim kiedyś. A, proszę bardzo. Zespół Cukier dołączył do rodziny Kajaksowej. Będzie tam wydawał płytę. Ich nagranie pod tytułem Dom to nasza propozycja w polskim bicie. Staromodny piec, jak z filmu. W takim piecu już nie pali się. Chcesz powiedzieć pewne słowa, ale lepiej nie. I czasami w pewne miejsca strach wejść. Z obrazów, gdziekolwiek staniesz, patrzymy sobie prosto w oczy. Ty sobie, ja sobie prosto w oczy. Nie powiesz, nie powiem, nie skoczę, nie skoczysz. Choć stoimy nad przepaścią w ciszy w nocy. Chcę zrobić luz w sercach naszych. Jest niebo gdzieś między nami. Ta miłość, co po domu straszy. Te gasnąłe iskrzy bić drzwiami. Topnieje luz w sercach naszych. Boimy się zostać sami, bo miłość po domu straszy. Ma piękne oczy i jak kula śniegu toczy się po delikatnym zboczu. Z wierzchołka lodowej góry jesteś na szczycie, który widać nad powierzchnią, nad warstwą wierzchnią. Pod spodem zamrożone śpi zło niewcielone. Jeszcze ciepłe dreszcze ogrzewają powietrze. Uwierz, że tego nie chcesz. I topnieje to wszystko, czego ten świat nie zniesie. Bardzo ładne nagranie. To zespół Cukier. Będziemy go pewnie śledzić, bo będzie się sporo działo w najbliższym czasie, jeśli chodzi o ich propozycje muzyczne. Teraz od tych cukrowych nagrań popowych, bo to jednak przede wszystkim popowa jest muzyka. To prawda. Przejdziemy do tego popu najnowszego, czyli popu, który doskonale czuje się w ramach hip-hopowych. Mam nadzieję, że jesteś szczęśliwsza beze mnie i mam to na myśli, nie tylko tak śpiewam. Kto z miłości nie umarł, nie potrafi żyć. Ja nie chciałem tak szybko umierać. I nie śpiewam tego dlatego, byś do mnie wróciła lub żeby współczuli mi. Lecz muszę to z siebie wyrzucić, bo nie pomogło Fendi, Gucci czy Louis V. Wiem, że oglądasz mnie z innego kąta. Skąd wiem,

kuma, dzieciaki co nie wiedzą o czym nawijam w numerach, czy typy co napiszą XD, gdziekolwiek nie wspomną na mój temat. Idąc do sklepu chcę znowu być duchem, ty patrzysz się na mnie jak kumpel z bandą pajacy cieszących się głupio, ty jak stąd nie pójdą to wszystkich ruch, co wie. Powiedz Mateusz tak szczerze, dla kogo to robisz? Dla kasy czy taty, dla mamy czy sławy, dla ludzi czy siebie? Jak siebie to po co to pchamy na bloki? Nowy młody dom, widzę piekło wszędzie. Stałem zdygany tam przed nim od widelcem, ostrzył se zęby na bestie. Ostrzył se zęby na bestie, człowiek co wychował mnie na człowieka. Co miałem myśleć, co miałem myśleć, czytam jako dzieci. Nagrałem cyklofrenię dla kogo, dla dzieci z gimnazjum, czy dla tych rumieńców co piszą, że tosty se jedzą, bo ogień był w traku. Nie wierzyłem, że to kiedyś minie nas. Miałem plan jak uciec, ale sam. Moja mama, dla niej zmieniam brudny świat. Moje duchy żyją w stad. Nie wierzyłem, że to kiedyś minie nas. Miałem plan jak uciec, ale sam. Moja mama, dla niej zmieniam brudny świat. Moje duchy żyją w stad. I dużo cierpienia i dużo łez w dzisiejszym programie, Marta. Po raz kolejny już w Polskim Bicie, ale przypominają mi się rozmowy z naszymi gośćmi z tego młodego pokolenia, właśnie chociażby jak bracia Kacperczyk u nas byli i pytaliśmy się ich o to, dlaczego takie smutne są utwory, które nagrywają. No i oni tak po prostu postrzegają rzeczywistość i to, co ich otacza. No dobrze. Kubi producent i Szpaku, Dzieci Duchy, to jest stosunkowo ich nowy singiel, który zapowiada też wspólną płytę tych dwóch panów. Bye.

100 dni do matury krzyczała mi matka. I miałem się uczyć, i miałem się uczyć, a wyszło jak wyszło, i ziemalu sprawdzę. I miałem marzenia, i miałem marzenia, i poszło jak spłatka. Michałem Matea, SB to mafia, yo. 100 dni do matury krzyczała mi matka. I miałem się uczyć, i miałem się uczyć, a wyszło jak wyszło, i ziemalu sprawdzę. Miałem marzenia, i poszło jak spłatka. Michałem Matea, SB to mafia. Noga chodziła. Marta, co to było? 100 dni do matury ma ta płyta chyba, o której jeszcze będzie się na pewno sporo opowiadało, chociaż ja myślę, że warto mieć jednak w przypadku Maty na uwadze też to, że to jest naprawdę bardzo młody chłopak i mimo tego, że singlem Paty Inteligencja postawił sam sobie absolutnie wysoką poprzeczkę, to on się bawi. On się bawi, on dalej się uczy tego, jak chce się posługiwać językiem polskim. To, że te lekcje wychodzą mu dobrze i nieźle, to się chwali, ale chyba ja przynajmniej tak byłam wychowana, że nawet jak coś robię bardzo dobrze, to mnie nie chwalą za bardzo, żeby mi chyba nie odbiło. Czekam na całą płytę, jeszcze nie już mam. Już jest ta płyta. Ja wiem, ale jeszcze nie kupiłem sobie. A, nie masz tak, ty. Okay. Tak, tak. Bo ja mam taki zwyczaj, jako starszy pan, że ja muszę sobie kupić płytę, włożyć do odtwarzacza. Ja nie wiem, czy ona na winylu Hirek będzie, wiesz. Albo na winylu sobie odtworzyć i wtedy jest pełnia szczęścia. Jakoś tak w wersji digital niekoniecznie. Marta, podobało ci się? Tak. Dobrze, to jest super grupa polska, której nagranie to akurat zostało zarejestrowane w 2006 roku, założona przez Wojtka Mazolewskiego 20 lat temu, tak? 23 nawet. I muzyka to improwizowany jazz połączony z elektroniką, z różnymi takimi fajnymi brzmieniami. A mówię super grupa nieprzypadkowo, dlatego że za samplerami stanął sam Emadę, czyli Piotr Waglewski. Śpiewał Fisz, czyli Bartosz Waglewski. Na gitarze basowej grał Wojtek Mazolewski, na saksofonie Mikołaj Trzaska, a na perkusji Macio Moretti, czyli rzeczywiście super grupa, której nagrania warto przypominać, bo jakoś tak wszyscy o nich zapomnieli, a ten duch taki free jazzowy jest bardzo obecny w polskiej muzyce, tej współczesnej również. Oj, bardzo ładne. Tanecznie na pewno się zrobiło, chociaż po tym podprowadzeniu z Chico Sciences Karaoke Dance Party można zwrócić uwagę na pewną kontynuację. To duet poznański Lua Preta, o którym w 2019 roku mówiło się sporo, w dużej mierze ze sprawą ich wydawnictwa, które okazało się nakładem wytwórni You Know Me Records. Nie pierwsza jest to epka od Lua Preta, ale jakoś tak bardzo dobrze nam się ułożyło, że właśnie ta propozycja wydana w You Know Me spowodowała, że polscy słuchacze szerzej zwrócili uwagę na duet Lua Preta, a mówiąc szerzej, mam na myśli to, że nie tylko ci, którzy nowymi brzmieniami okołokomowymi się interesują, ale w ogóle lubią muzykę taneczną. Nie będę nic więcej mówił, Marta wszystko zawarła w swoim wystąpieniu. Elektronika, czyli Baby Milo i utwór zatytułowany z Ambrozji Smak. Tak, dokładnie. Oj, Ambrozja się. To mi się źle kojarzy, Marta. Tak? Z czym ci się kojarzy? Kiedy studiowałem, to było mniej więcej 40 lat temu. Niewiele było wtedy takich uciech żołądkowych i chodziliśmy do Horteksu, gdzie jedliśmy ambrozję i robiliśmy na przykład zawody w jedzeniu ambrozji. Zjadłem kiedyś 26 i później chorowałem długo. Ajajajajaj. No w przypadku smaku tej ambrozji, z którą mieliśmy do czynienia, chodzi o coś przyjemniejszego, a na pewno szczytniejszy cel, ponieważ Baby Milo nagrał ten utwór na specjalną taką footworkową składankę, która zbiera artystów z całego świata, a dochód ze sprzedaży tej składanki przeznaczony był na pomoc terenom poszkodowanym właśnie w związku z pożarami. Także taka jest to nasza polsko-międzynarodowa tutaj footworkowa historia. Musimy niestety kończyć nasz program. Marta Malinowska, Renata Szewczak i Sierek Wrona przygotowali na dzisiejsze dziękujemy spotkanie. Dziękujemy bardzo. Tak. A na zakończenie? Na zakończenie Tamten i Fopa. Beyond reality, to desire beyond adequacy, to create beyond need. In Haiti, a divine spirit is called a Loa.